أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. سورة يونس كدريه سيوي أولا إساكي ردو دو الشرك اعتقادي أو دوما كرد الشرك فعلي دي او دریمه کې تخفیفات دنیوی دي او صورت کې رد وو په عقیده د شفاعت قهری باندې د صورت دریمه او تلسمه آیات کې رد وو شو په عقیده د شفاعت قهری باندې او دا دغه صورت کې اثبات د مقاصد او اربعو کې مرارن یعنی بار بار د اصلور مقاصد بیانوي چې هغه توحید رسالت دی او صدق الکتاب ایمان بالآخرت دی. و این کذبو کا بے تسلی دا پیغمبر تھا یعنی کدا خلق ستا تجیب کئی نوردین اعلان دا برات وکا چپا قل لی عملی زما خپل کار دے ولکم عملکم ساس خپل کار دے زب خپل دعوت و تبلیغ جاری ساتم تاس خپل بی دینی خپل کوپر کوئی او انتم بریئون مما اعمل وانا بریئ مما تعملون. نو اعلان د براءت دی کافرانو ته. الله یو این کذب و کدا خلق ترجیح کوي ستا نسبت و دروغ کوي تا ته نو په قول وایلی زما د پاره عملي عمل زما دی چې هغه زما دعوت دی او لکم ستا د پاره عمل حکم ستاسې عمل دی چې هغه انکار دی یعنی زه به خپل کار جاری ساتم او تاس خپل کار کوي چې هغه دشمنی مخالفت د انکار دی انتم بری اونت تاس بے زهر وی دا سنه جی کوم او تاس او زه بے زهر ام آکا نه تاس کوي یعنی سال دی شرکی اعمالنا زه بے زهر مما اعملو چې سکم کار کوم چې الله توحید خبر ده او مما تا ملون چې تاس کوم کار کوي چې اساس شرک دی. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع ثم ولو كانوا لا يعقلون. فدات کی بے زجر کئی پہ انکار دا قرآن باری چلی قرآن تا وگ دی لیکن دزلپ وگون ناوری او دے کی روس سے بے نبی علیہ السلام تسلیم ورکئی اپا انت تسمع ثم کمیسار سا خبر دی نمانی نو دا ستا غلطی ندا دا دای پشان د کرنو دی ځان کرنه جوړ کړی دا دای غلطی ده. نو زجرم ده بینکار القرآن او تسلیم ده پیغمبر ته آیات لګونی مشکل ده د کرو سات کې ولو کانو لا یقین اگر کدی عقل امن لري د دې جمله مقصد داره یو کون سره چې عقل لري نو خبر نه اوري او چې یو سره کون می او عقل امن لري نه بس خبر واوري مسلمان دې کفارو مثال د کرنو دی خو هغه کرنه چې هغه عقل نه لري وشوی بی یو سړی کون دی که عقل لري نو خبره نه اوري خو چې یو سړی کونم یو عقل وسه امن لري نه خو په طریقه ولا باندې خبره نه اوري. نو دې کفارو مثال د کرنو دی خو هغه کرنه چې هغه صحیح عقل نه لري حایت حاصل دا شو. نو منهم زنګ مناسب یسمینه چې غوږ یې لکه تا ته فانت تسمع ثم آیا تبا اورولو کی کرنو تا ولو کانو لا یاقلون اگر کدی عقل امن لری. و منهم من ینظرو الیکا پا انتا تهدی لمی ولو کانو لا یسرون. پا دیاد کم نمبخ کی پشانتا زور ندا چه دی تا تا پا ظاهری سرگو گوری لیکن دی دزلستر گرندی ری او و منهم من ینظرو تا تا گوری و دزله سترگی رندیری لیدل نشی کوله او پیغمبر لطه سلی امور کهی که دیستا خبر نمانی دو پیغمبر دستا غلطی نده دا دی غلطی دا پا انتا ته دیل عمیه چه دی زن رنده جور کری نو دی پشانده رندوری او روستای ولو کانو لا یبسرون دام دا مخی پشانده مشکل لی ولو کانو اگر کده دی لا یبسرون چه پوی امن لری. یعنی مقصد دا دی یو سړی ړوند دی اگر چه دی بصیرتی نو سنئی او چه سڑے روندم دے او بصیرت امن لری نو بس بھی نہیں یعنی وقت قولا عیدل نشی قولے نسمارا دا کوپار پر شان دڑندو دی خو اغران دا چه اغا بصیرت او پوی نلری یہ خواہ شوئی ولو کانو اگر کدی دی لا یو شرون چه پوی امن لری لکه ولو کانو لا یقلون مقصد سو اگر چه دی عقل نلری دلتی ولو کانو لا یو اگر چه دی پوی امن لری دڑا بصیرت امن نشتا مخ کیوا چه دی بی عقل دی کانری او بی عقل دی دلتا یوڑاندری او بصیرت او پوی نشتا یوڑون سڑا چه اغا بصیرت لری اغا سناو نیری چلون امی او بصیرت ام سنی نواب طریقہ اولا بانی سنی نی و من هم زندی و نماسوری انجور چگوری لے کتا تا پا انتا تا دلومی اتبا خودنو کرندو تا ولو کانو اگر کری لیلہ شرون چی پوی نگری ان اللہ لازمون ناس اشین ولیکن الناس انفسهم یزیمون اللہ یقیناً ان الله خین لا فاجرم نکی خلق باندې او شی اگر ولیکن الناس لیکن خلق په خپل ځان باندې ظلم کوي ان مقصد دا دی از ظلم اثر په دی په خپل پریوزی الله ظالم نه دی په دی ظلم نه دی کړی بلکې دی په خپل ځان سره ظلم او زیاتی وکړو و یوم یشرون کان لم یلبسوا الا ساعه من النهار په دی کې تخفیف او خرابی ذکر کوي چلاوی د دنیا د قیامت دا سخت ورځ ده چې کله د قیامت ورځ راشي نو دنیا غټول عمر باندې ته یو غنټه ښکاره شي دا ولې ځکه هیبت یې ډیر زیات دی د قیامت د ورځ سختی او هیبت دومره زیات دی چې کله د قیامت ورځ ویني نو د دنیا غټول عمر باندې ته یو غنټه ښکاره شي دنیا کې به وګړو عمر تیر کړي مثلا اتیا سل کال عمر به تیر کړي خو غټول عمر ته یو غنټه ښکاره شي په کمر چلنا راجم کې دی دراګو کې دی وهنه تر کله الا ساتن مگر یو ګنټه د ورځینا یتار پون په یلهم یو بل وپی جری په خپل ما بین کې قد خاشر الذين یقیری توانیان دیا کسان کا زبو تجربه کړه په لقد دنا بانی و ما كانوا مهتدين او نو ذی هرات من دون کی و اما نورینك بعض الذين نعدهم و توفینك فالینا مرجهم په داس کې بیا تسلی ده نبی علیه السلام ته او تخویب دی د منکرین لپاره. د آیات مقصد داری چې الله په دوی باندې خامخا عذاب راولي، خو عذاب به یا تا په جون راشي چې وایي منورینک بعض الذین یعدهم، تا ته به یې وښي او سمنه یعنې ستا په جون په دوی باندې عذاب راشي. او نتوفینک یا دا چې ستا په ژوند به عذاب پرانه شي او ستا د وپار نه وروستو قیامت کې به الله عذاب برکي، هلته به ته تماشه وکې وبینی. نو و اما نورینک مقصد داریا په ستا په ژوند عذاب راشي چې ته به وینې تماشه به وکې، او نتوفینک یا ستا د وپار نه وروسته چې ته وپار شي نو پهلی نه قیامت کې موږ ته راځي، قیامت کې به الله عذاب برکي. نسمه د دیوانه واسف خام بخارج خو یا په دنیا کې یا په اخرت کې، او کله دنیا او اخرت دواړو کې په دیوانه عذاب راځي. و اما نورینک مکرتات بعض غشه نعیدهم چې موږ وعده کو استاد سره، او نتوفینک یا وفات کو موږ تعالی را پایله نامر جنو خاص موږ ته دی واپس را. ثم الله بن ناشی گواده انا ما یفهم پاکان شری کوي. ولكل امه رسول فاذا جاء رسول قضى بينهم بالقسط وهم لا يسلمون. فذلك يا تخفيف اخروي دي ما نادر الله يظهر ما دفر يو پیغمبر دي. فاذا جاء رسول كل شراش دي ودا پیغمبر پورا زي قیامت باري پیغمبر براش دي خپل امت با گواہی وکي نقضیه بین امیل قسط شدی من که فیصله وکلش به انسان بانینده ده بالله به عذاب بارکی. نایات کسی تخویفی اخروی ده او پایزا جا رسولهم نه مراد راتګ دی په قیامت کې چې د قیامت په ورځ پیغمبر راشي د خپل امت به ګواهي وکړي نو بیا به دا امت هم الله عذاب ورکړي او یا تخویف دنیوي دی د دې مقصد دا دی پایزا جا رسولهم چې پیغمبر دنیا کې راغی خلکو ته به بیان وکړو انکار به خلکو وکړو نو الله به عذاب ورکړو ولکل امتین د هر امت دپاره یو رسول دی پایزا جا رسولهم کله به چې دا پیغمبر راغی دنیا کې پیغمبر راغی خلکو ته بیان وکړو او د بیان نه وروسته به قومونه انکار وکړو نو قضیه بینهم دوی مین کې به فیصله وکړه شو په انصاف باندې یعنی دوی باندې به د الله عذاب بیا راغی وهم لا یظلمون دوی باندې به ظلمونه کړی شي ویقولون ودی متى هذا الوعد وکله به دا وعده اکثر رښتینی وي قل لا املک لنفسي مالک یعنی د خپل ځان لپاره ورانده سرورانده پناهنده پیدې الا ماشاءالله لیکن هغه څه چې الله اوغواړي نه هغه موجودیږي بس سم قطع ده لیکن څه چې الله اوغواړي نه هغه کار کیږي لیکل یو متین اجل هر امت دپاره یو نیټه راکړه چې راشي دې او نیټه نه وروسته کې یو ساعت او نه به مخکې کیږي کله رایت مینه تاکم عذاب بیاتا او نهارا ماذا یستعجل منه المجرمون قل وای خبر را کئی کراشتا سو عذاب دن لاد شپی دور دی ما یا زای استعجلو دا زیل گران دی دیکی و مانا دا سرا مادا یا استعجلو مازا سا تدبیر یا استعجلو چی زربو کی من ہو دا تدبیر لرا المجرمون مجرمان دا پار دا بشکولو دا خپل زانو دا عذاب نا اللہ وی کدیم و خالفین و منکرین تا دن لاد عذاب راشی نو دې سره کوم یو تدبیر او منصوبه را چې دې به ضرب کې او ځان پی بچی یعنی مقصد داره دې سره یو منصوبه هم داسې نشته چې ځان به بچی د عذاب نه لکه نن سبا کله د بیدینه وای چې د قدرتو پاتو مخنیوی کو او کله وبا طاعون ګډ شي یو بل ملامت کوي تاسو په وخت مونږ ته خبر نه راکړي تاسو په وخت مخنیوی نه دی کړی نو مازه یا ساجل منه مجرمون مقصد داره دې سره داسې منصوبه نشته چه دن نه دا عذابت بیده ایزان بچ کی ماز اصا تدبیر ده یا ساجلو چه زرو که من هو دا تدبیر لره مجرمان دا پار دا زان بچ کهولو دا عذاب نه یو معنی داشو او دویم مقصد دا سره مازا کمیو شره یا ساجلو چه زر غالی من هو دا عذاب لره مجرمان سه معنی اللہ دا عذاب خود طول دیر سخ شره دیر ناکار شره دا کوم عذاب ده چې دی خوښ شوی چې ځان نظر غواړي نو ما ځا کوم یو شعر یا ساجرو چې زر غواړي من هو د دې عذاب نه مجرمان څه معنی یعنی عذاب خو ټول ناکاره شی دی نو دې عذاب کې کوم قسم عذاب ده چې دی ځان نه غواړي دویم معنا پوه شوی که نه ثم اذا ما وقع منتم بیا کله چې راشي د عذاب تاسو ایمان نوړئ په دې الله باندې عذاب شروع شی بیا به ایمان راوړی لکه اکثر منکرین د عذاب پټین کې ایمان راوړی خو ملائک ود آل آن الله اوس ایمان راوړی ملائک ود دا ټین کې وای یعنی مقصد دا ده چې الله دې وخت کې ایمان معتبر نه دی چې عذاب شروع شی اکثر به ایمان راوړی خو دا ټین کې عذاب به سره معتبر نه دی عذاب او ایمان او معتبر ده چې د عذاب درتون مخکې سره ایمان راوړي نو آل آن الله اوس ایمان راوړی وقت کوندم بی او تاسو وی تاسو په دې باندې تاسو جنزن وکړه تاسو په دې عذاب مطالبه کوله ثم قیل للذین ظلموا ذوق عذاب الخلد هل تجزون الا ما کنتم تکسبون تخیب دنیا به به ویل شي ظالمان ته اوسه کې عذاب د همیشواري ثم قیل بیا با ویلشی زانیمان تا وسا که عذاب دو همیشواری عذاب الخل دین مراد عذاب دو دنیا ره یعنی مقصد داره چه کلا پا دی بان عذاب شروع شی دوار تیم که اللہ وطاوشی دا عذاب وسا کهی بیا تخویبی دنیوی شو او که عذاب الخل نمراد عذاب دا خیرت شی بیا تخویبی اخروی ره یعنی چه کلا خیرت که دی بان اللہ عذاب مسلل کی دیتا بدا بیلکی چی دوق عذاب الخل حال تو جان تاسو صبر نظر کول کی نه ما كون تو تک سیون مگر دا کا نو تاسو کول و یسن بیونک حق نو قل ای رب انه لحق ما انتم بموجزین و یسن بیونک ایت پوس کستانا احق نو چه حق را قیامت قیامت یقینی دی نو قل ای رب و یا او ربی جمال په خپل رب باندې قسمی و ربی دا قسم دې په اسباد د قیامت باندې او مخکې دا خبره تیر شو چې سلور زین کې الله قسم کوي په اسباد د قیامت یو دا سورت یونس دی او بل وروسته به راځي سورت مریم کې سورت سبا او سورت تغابن یې سلور سورتونه کې راځي نہ یا ورب جمال خود رب قسمی یقینا دا قیامت حق دی او نه وتاسی بے معجزین بچیدون کی دنا د اعظم نہ معجزین لازم راج متعدم راج چ لازم شین بے معجزین بچیدون کی د اعظم نہ او چ متعدی شین بے معجزین بچیدون کی خپل ځان را د اعظم نہ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی ذر لفتدت به تخفیف اخروی دی اللہ و شکر دا قیامت رس قائم شی ندائی با پیدیو نخلاسی ای او کدائی پا خیمانی خکارا کئی نو پا دام دیل پیدا نور کئی نو پیدی خلاسی ای او نو پا خیمانی دیل کما پایدا ور کی اللہ و لوان نلی کلی نفسین کچرشی هر نفس را ظلمت چی ظلمی کلی آغاش پزما کلی او لب تدد بیهی نبتر خام خاپی دیا ورکی پا دی بانی دا خپل ځان بدلا کی ورکی نو پا دی با خلاصی گینا قبلی گی بنا ما تو قبل من هم سورت آل عمران کی تیر شویو اولا پا دل تا مراد دی یو نوی نمبرات دا سورت آل عمران کی دا لپا سو ذکر شویو فَلَا يُقْبَلَ مِنْ أَهْلِ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا يُبْتَلَى بِهِ أَلْتَ لَا يُقْبَلَ ذِكَرْ شَوْا نَدَّلْتَمْ لَا يُقْبَلَ مُرَادِ وَأَسَرُ النَّدَامَةَ وَضَيْبَا پَدَكِ فِمَانْ تِيَا لَرَا او أَسَرُ دَا دَا أَزْدَادُ نَدَي دوار مانے سیدی وَأَسَرُ النَّدَامَةَ اخْكَارَبَكِ فِمَانْ تِيَا لَرَا فِمَانْ تِيَا پَدَكِ او یا فِمَانْ تِيَا بَسَكِ اخْكَارَبَكِ لما رو العذاب ارکر دی وی عذاب در اقوض فیا بینام پیسر بشری ما بین کی پر انصاف او دی بانی بزر منکر دیشی الا ان لله ما پی سماوات و الارضی خبردار خواد بان لان پارا غسری چی آپ آسمان نظما کی خبردار یقین وعدد اللہ رشتین لیکن جاد دخل کو نپویگی ویحی دان لاجونی کول کی ملک کول کی خاص اللہ تبتاسی واپس کول اشی یا ایوہ الناس قد جاتکم معیتم من ربکم ترغیب دی قرآن تا او دی قرآن کریم سر و سفات بیدی چه قرآن نصیحت دی علاج دی هدایت دی و رحمت دی یا ایوہ الناس یا خلق قد جاتکم ناغلتا سمو ازیتون نصیحت ساید ربنا و شفا و نو علاج دی لما لاغصر پارا پی شدوری پشنو کری و حدن هدایت دی و رحمت دی لفاد مومنانو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا دا ترغيب القران تا واذا نا فضل جغسري اسلام دي او برحمت دا نا بني چا قران كريم دي دا نا فضل بني شيغ ايمان و اسلام دي او رحمت دا نا بني چا قران دي يعني الله مسلمان پیدا کړی د قرآن د نشي او د اورېدو د ویلو توفیق یې درکو نو په بېذالک پلی پر الله په دې باندې خوشحالي حاصله کوي په دې د الله شکر ادا کوي او خوشحالي پې حاصله کوي او هو خیر دا قرآن ډېر زیات غوره دی دا اوسنه چې دا ټول مخلوقی راجمع کوي د دنیا د ټولو مادیات او وسایل نه ایمان او قرآن دا غټ نعمتونه دي نو فضل نمراسته شو اسلام او رحمت نمراسته شو قرآن شو او یا بفضل الله نمرات قرآن دی و رحمتی چردی اهل او ګرځولی الله قران راولېګه او به دې دې د ناس چردی د ویلو د لوسلو د اوریدلو توفیق یې درکو نه الله یې په ذالک په دې پروپدی خوشالی ښکارا کوي او په دې د الله شکر ادا کوي نور شین تم کړیږي د کیروات کې دا شرازی چو شهید اللہ ہدایت دا اسلام کی و قرآن علم ورکی او بیدی مخلوق تا دا لوگی شکایت کئی نا اللہ بدل دا سرگ و دوار سرگ میں کی پاکر ولی کی سرمرگ پوری یا دارن یا شهید قرآن والا دے او دی دنیا دارو تا وکڑی گی نو بلوات کی دا رازی چی دا اللہ غلوی نعمت معمولی وگارن او اولو کی شای غط وگارن قرآن دا اللہ لوی نعمت دے لوی شیر دا معمولی وگارن او دا معمولی شه چې دنیا دا غټه وګڼله. هو خیر دا قرآن کریم ډېر غوړ دی مما دا سنې چې مونږ چې دا خلک یې راجمع کوي قل رأیتم ما انزلنا لکم د دې نه وروسته رد شرک فعلي کوي مخکې څه کې رد شرک اعتقادي و او دې نه وروسته رد شرک فعلي کوي ویا خبر را کیا چلنا لگے تاثر رزق نہ پجال تم ان حرام و حلال انگر زود دین حرام و حلال سمانا زن شی نزانا حرام و لک بہیرا صاحب و سیل و حام زان کی تحریر تحریم کوئی یا دان کی زان کی سکو شیر کی پیالی کوئی کسوت نام کی داسم تیر شو جعل اللہ مما ذر من الحرس ولا نعمل شیبا د غیر الله په نوم پاک کې سور کوي نظر ور کوي نو قل الله اذن لكم ما لا تفعلون يا الله تاسو اجازه کړی را د دې جات الله کړي او کنه په الله باندې دروغ تړي وما ظن الذين يتمنون الكذب يوم القيامه الله سره ګمان دا کوي ته په الله باندې دروغ يوم القيامه يوم القيامه يوم انا دارا چپی حق یوم القیامت بارہ قیامت کی قیامت بارہ کی دئی سے گمان دے او یوم ماذا یفعل بهم فی یوم القیامت سے کار بکی گی دیوس پورا قیامت بانی پانا دروغ تڑی شرکی و نسبت دا جواز اللہ تا کئی دئی لب اللہ قیامت کی کم سزا ور کئی یوم القیامت مانا مجھ سے اکلا یوم نام دس ہوگا فی حق یوم القیامت ماذا يفعل بهم يوم القيامة يوم القيامة سمعنا في حق يوم القيامة أو يما نظارة ماذا يفعل بهم في يوم القيامة سبق أول شديد القيامة ورزباني إن الله قين لا فعله فضل خاما خاون مرباني خلق باني كنجاد خلقنا شكر نباسي وما تكون في الشأن وما تتلو منه من قرآن دام دلیل اپنی دے او دے دلیل کی اللہ تعالیٰ دا علم بیان کئی چا اللہ تعالیٰ دا دیر لوی علم بالا دے دکا آر پٹا و خان اللہ تا معلوم دی و ما تکونو پیشان نیت پیو حال لحالاتو کی پیشان یعنی تچی پا آر حالت کی اللہ نا خبر دے پیشان نیت پیو حال کی و ما تدو نلوری من حر طرف اللہ نا من قرآن سے قرآن یا من ہر دے قرآن نہ من قرآن سے حصہ تو قرآن سے حصہ تلولی نہ اللہ نہ خبر دے ولا تعملون من عمل نہ کوئی عمل ہر سکار چکے اللہ کن نہ دیکھ مگر یہ منگتا آسمان شودن حاضرہ اویسو پیزو نہ پی مقصد دارے کل شروع کوئی پر ایکار کی نو ملا دن صحیح خبری نگو رستا حال اللہ نہ پٹ نہ دے کو قرآن لے اللہ خبر دے کہ یوکار کی اللہ خبر دے یوکار کی شروع کی اللہ دن خبر دے اللہ دا علم بیان دے وما یجمع ربک مثقال ذرۃ وہ شوئی چلے مقدار دا ذرے پہ مقدار یوشم دا اللہ نہ پٹ نہ دے اور دا ذرے نہ غٹ وڑو کے دم دا اللہ نہ پٹ نہ دے وما يجوان پڑی سادران میں اقلاد ذریع فرماکیان پاسمان کی ولا اسورا نوڑو کی دین ولا اکبرانو اللہ پی کتاب مبین مگر پا علم دا اللہ کی دخکارا اللہ کتاب کی دی واضح کتاب چغسر لوح محفوظ دے او یا اللہ پی کتاب مبین مگر پاوا علم دا اللہ کی دی خکارا اللہ ان اولیاء اللہ خوفن علیہم ولا هم یحزنون پا دیکھ دا اولیاء کرام شان بیانی او داغی تعریب بیانی چل اللہ وی خبردار دا اللہ دوستان نبی ردی و بانی نبی غمجنی اولیاء کرام کم کسانی اللذین آمنوا وکانوا یتقون ای تعریب دے او بشارت دغشو چل لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون نبو سیرین نبو غمجنی روسات کے براش لهم البشرا اللہ بولا زیر ورکی نمبر حال دے کہ اولیاء کرام و تعریف و مشلائی مقام ذکر شو او بیا شواقی توحاوی کے وی چھ مومنان ٹول لا اولیاء کرام دی اللہ دوستان دی خود ولاد سے درجی دی سنچ ایمان کے درجی دی ایمان کے بشمار درجی دی لدارنگے پا ولاد کی بشمار درجی دی لکہ زن کامل مومن دے زن ناقص مومن دے بے دے میں کسی بشمار درجی و مرتبی دی دارنگی دے ولاد ہم بشمار درجی و مرتبی دی دارنگی دام کی دش چو سرے من وچین اللہ دوسی اور من وچین یو سرے اللہ دشمنی لکہ یو سرے کی مثال متقی ام دے او د دې سره باندې پیسې خو پوجور هم پکې شته د تقوا پوجور د الله دوست دی خو د پیسې خو پوجور پوجور د الله دشمن دی دا نه ګوریا کرامو کې ډېر عزتمن اغله چې ډېر د قران او سنت تابعداري او اخلاص او تقوا کې لري او شنو ته ته هغه کې دا موي چې ورانو په زله د مين الاولیاء له حد مين الانبیاء موږ ګوریا کرام په انبیاء نو غره کو یعنی مقصد دار انبیاء کرام دا اولیاء کرام نا دیر غوده دی دانه چه باید جاهلان اولیاء کرام دا انبیاء کرام نا غوده کی او بیا وی و نبی واحد افضل من جمیع انبیاء وی من دا خبره کو چه یو نبی در طول اولیاء کرام نا سده غوده دی که طول اولیاء کرام را جمع شی یو نبی تین جوده ای انبیاء مقام دا سی و چه مقام دی بہرحال ټول مومنان داسی اولیاء کرام دی خود دغا ولایت دا پار درجی دا کریمان او کو پر درجی و مرتبی شتا نو دا نگید اللہ دا دوستی هم درجی و مرتبی دی سمرا چی افسری کی اخلاص تا قوار دیر و دا قرآن و سنت تا بیداری پی دیر و نو دومرا با دید اللہ دیر دوستی او کم اندازه چی دا که کمی راتا تا اندازه با دا اللہ دوستی که کمی رازی او بیا علماء دا خبره کوي چې ګوري د ولید لپاره دا شرط نه دی او دا علامه ولا نشته چې ګنی اگر غیر دانی په غیب ولي خبري یا دا غی نه دی امداد وکړل کیږي ځکه نبی علیہ السلام دا مقام ډیر اوچت دی خو نبی علیہ السلام غیب دان نه دی نو بل یو ولي چې هم غیب دان نشي کېدی دغرنګې اولیاء کرام اللہ کم کرامت ورکلی دغه سال نه پکار بل کرامت یې پر ساتل غواړي علماء ال کرامت هي زو رجال د کرامت د نارینه او لپاره سره هي زو د خزانه شیخ په هي زو بیماری پر ساتي نو دا قرنګي دی با خپل کرامتونه پر ساتي کرامتونه به خار کینه بلکې دا پر ساتي دارنگی ابو یزید بسامی رحمه اللہ وی یو سلیم بودی دا پاوا که دا سلور قنجه ناسته نو دوکا که گی بپینو تردی چه تا سیو گوری چه دیر امرو نهی پا وقت کی دیر سنگره اللہ حکم نمالی نحرام نمالکی او کنم ملکی ناغوی پا ظاهری کرامتون دوکا که دل نری پکار دکا ظاهری کرامتون کن اللہ یو زنی پاسیق پا جر تا مرکی دی سدراج پا دور باری اگر یو سره داست پا واکی ناسته و سره قنجه ناسته پا با دوککی گئی نا اول بده قرآن و سنت بانی تلی چه مثال دیر قرآن و سنت سا برابر چری یکونه برابر نچری دارنگی شان و شای کشمیر رحم اللہ خبر نقل کرنے سل مرجان کی چیغی ما تدشی وزیفہ معلوم دا چی کرا شریغا وکن دو زنب اللہ اللہ آواز اولید لے کی وی دا کمال نرے کمال اتباع دو سنت دا بارحال اولیاء کرام و تعریف اللہ پا خفلہ کرے چی اللہ زین آملو وکانو یتقون و گرد ایمان در جیری تقوا در جیری سن چی دی ایمان و تقوا در جیشتا دارنگی در اللہ تعالی را دوستیم سشتا در جی و مرتبیشتا ری طول اولیاء کرام یو شانتی ندی دقی پا در جی و مرتبو کی بیردی پرق ری نو علا خبر این اولیاء اللہ یقین اللہ دوستان لا خوف نبیر علیہم پا دیوبانی ولا هم یتقون ولا هم یزن بری غمجنی الذين امنوا وكانوا يتقون كسان شيمان رولره وكانوا اذا يتقون يذلنا يا زان ساتي غنهن اللهم البشرى في حياتي الدنيا دين الرزير يپ جون دنیاوی کی دنیا کی بندا زیر اور کی دنیا کی زیر سرے دنیا کی زیر خشتہ خوب ندی کنا بده خوب ندی کنا دبارک نور خلق خوب ندی لهم البشرا مقصد داری دا البشرا نمراسری دا غزیر خوبون ریدلی دای لزیر ری پا جون دنیاوی که چه دا غنیکان خلق پا خبال خوبون وینی یا دای باری خلق خوبون وینی و پی الاخرت اخیرن نمراسر قبر و پی الاخرت پا قبر که قبر کی بم اللہ زیر ور گئی لا تبدیل کلمات اللہ شبن اللہ اللہ کریم و لرا ذالک والفوز العظیم اللہ ودا کامیابی لیدا ولا یجنگ قول من نلجات اللہ جمیع هو السمیع العلیم بیت سلی پیغمبر تا چی ولا یجنگ غم جن دین کی تان را قولم را دی بادی دیو قولم دادی وینانی را دی بادی کلیستا خلاب ار قسم پروپیگاند که را دی بادی وی نتا پی غم جنکی گینا غم جنکی گی سمانی نکار بنا پری دی او این العزت اللہ جمعین مقصد داره چی پا دی پروپیگاند استا عزت نشی کمولی لکن عزت واقعی خیال اللہ سره دی کته چې دې مارشي پروپاګاندا کوي او ځل دې بي عزت شن الله دې دې عزت نه کوي کې ان العزت لله جميعا یقین عزت نه دې ټول د نوریدون کې او پیری انا ان لله من فی السماوات و من فی الارض زور نه د مشرکین او تو دلیل عقلی ذکر کوي خبردار یقینا د الله لپاره خسرې چا پاسمانو کې دی او چا پزما کې دی و ما یتبع الذین یدون من دون الله شرکا تازیم لگران دی دلتا مانا را را وما یتبعو الذین تابد آلینکی آکسان یدعونا چرا مدد کئی ما سواد اللہ نور علیہ را مدد کئی شرکات شرکانو سمانا دا پا حقیقت کی شرکان دا اللہ ندی اگر کدی تو شریکان حقت کی سن دی شریکان ندی وما یتبعو الذین تابعدارین کیا کسان یدعونا چلی را بری ما سوا دلنان شرکات شریکانو یتبعنا تابعدارین کیا لظن مگر دو گمان او ندی مگر اٹکال گمان کون کی دی هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا دام دليل عقلي دي او دي كي شفا ولا ذكر كي دي دليل كي او دي شفا ولا دي پيدي بياني شفي پيدا سر تسكنوا فيها او دي پيدا سر مبصرا هو الذي خاص الله او دي شفا ولا استعاد پار شفا لكي رامو كي دي شفا كي والنهار ولا دي مبصرا روخانا یقینا پدے کی خام خاڑے نہ خدا قام نہ پارا چی غوری وقالوا اتخذ الله ولا سبحانه. فدایت کې زجر دی هغه چاته چې هغه الله در اولاد ثابتوي او بیا په هغې باندې رد کوي پنځه طریقو باندې. یو طریقه سبحانه الله پاک د اولاد نه، دویم هو الغنی الله بې پروا ازاد دی، او دریم له ما فی السماوات سلور من عندکم، پنځمه تقون الله. نو بهرحال پنځه جوابونه الله کوي. قال ولي نول الله فاك ولدنا اولادنا سبحانه فاك جلنا هذه اولادنا هو الغني دلنا بفرواده له دلنا فار حوصل شاف اسمانو كده غش بزما كده. ان عندكم نش استاسو سلام من سلطان ان دلين بهذا فدي خبر باني اتاقونا يو تاسفاننا باني حوستاس فين فوي گئي. وان الذين يبطرنا الله الكذبا و یقینا کسان چې تړي په الله باندې دروغ لایق وي هندوی نشي کامیابېدلی. متان پی دنیا الله د ویلی له پایده ده په دنیا کې، او ثم الینا مرجعهم بیا موږ ته دوی واپس یده، او ثم نذیقهم العذاب الشدید بیا موږ ورته ګورئ ته عذاب سخت بما کانوا یکفرون، سجده ناشکری کوله. واتلو علیهم نبا نوح اذ قال لقومی یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی. د دې نه وروسته تخویف دنیوي بیانوي او واقع د نوح علیه السلام راوړي، خو مقصد د دې نه چې تخویف دنیوي دی. د نوح علیه السلام واقع بیانوي او بیا د موسی علیه السلام واقع بیانوي، دې دواړو کې تخویف دنیوي دی. چې ګوره د دې مخالفین الله تباه کړي وو، نو دارنګه هر زمانه کې به د حق پالوسو مخالفین الله تباه کوي. دریم واقع وروسته قومونو ذکر کوي، خو د هغې نه مقصد ترغیب د توبې ته. نو دا دو واقعه د تخویف دنیوي دپاره بیانېږي، واقع د نوح علیه السلام او د موسی علیه السلام، او دریم واقع د قومونو چې بیانېږي د هغې نه مقصد ترغیب د توبې ته. او دا خبره ولې کوو؟ ځکه دې باندې اعتراض واردېږي چې دې صورت په اول کې الحکیم نه پد راغلی او الحکیم چې اول کې راشي نه صورت کې دلایل عقلي، او دلته خو دلایل نقلي شروع شو. واتلو علیهم نبا نه خو دلیل نقلي دی. مونږ جواب وکړو چې دا واقع دلته دلیل نقلي او توحید دپاره نه دی، بلکې دا واقع دلته تخویف دنیوي دپاره دی چې د حق پالوسو مخالفین به الله تباه کوي، لکه قومی نوح چې الله تباه کړو، دغنې فرعونیان چې الله تباه کړي وو. او بیا وروسته واقعه دریمه واقعه د قومی نوح به ذکر کړي، خو هغه د څه لپاره ذکر کوي؟ هغه د ترغیب له توبه لپاره چې الله ته توبه وباسئ، چې الله هم توبه قبوله کړي، لکه قومی نوح په اخر کې توبه ایستلې وه، الله قبوله کړې وه. واتلو علیهم الله یوله دیو باندې واقع حضرت نوح علیه السلام کړه چې خپل قوم ته یې قوم زما ان کان کبر علیکم مقامی، که چرته ګران لګي تاسو باندې اورېدل زما و تذکیر نصیحت در کول زما د الله په ایتونو باندې، فالله خاص په الله باندې توکلت، ما ځان سپارلی دی، فاجمعوا راجمعکم عملکم خپل کار، وشرکاکم شریکان ستاسی، ثم لا یکون بیا دنی امرکم کار سزا لیکم تاسو باندې غمتن پټو، ثم اغضو الیا بیا تکلیف را کوي ماتا، اولا تنذرون مهلت مرا کوي ماتا. یعنی مقصد زما خلاف که کم منصوبه جوړوي نو په پټ یې مه جوړوي، او ښه ښکاره منصوبه جوړه کوي، ځکه پټه چې کله منصوبه سره جوړوي نو کله پوره مقصد ته ونه رسیږي، کله سره ناکام شي. غمتا مقصد در زمان خلاف چه که منصوبه جلوی پا پتا همه جلوی خب اخکاره جلو کهی، فا این تولیتون پا ما ساتکو من اجر. اللہ وی کلیو گرید پا ما ساتکو من نوارثان من اجر سبدلا، این اجر در زمان بدلا مگر پالا دا امیر تو ما تا امر شوی دے انا کون شما امید مسلمانانونا فکذبوه فنجیناه تجزیب کو دے قوم نوح علیہ السلام فنجیناه نمان نجات ور کودتا فنجینا واللہ زان تا اثبات کئی چی نجات ور کون کی اصیر پیوالنا دے حق پاروس تو نکان تو نجات سوک ور کئی اللہ تعالی او دا غی مخالفین اللہ تعالی تبا کئی کلا کلا مجازن نسبت تجارت تام شوی لکا سورت سوپ لسم آیت کی نسبت تجارت تشوی و اغا نسبت سره مجازن دی حقتا نده لسم آیت کی وجه یا ایوها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم یا مومنان یو خیم تاسو یو تجارت چی بچ کی تاسو عذاب درده اون کی نه و دلتا نسبت دا نجات چاہتا شوی تجارت تا شوی خدا نسبت مجازن دی حقتا نده حقیقتا خلاصون که یو اللہ ری و من ماش و سو شود سرپیل پولی کشتایی که و جان ناهم و غزل خلای پا عروس و سیدون که ریو بلنا خلای پا جانشین رزمه که او خلای پا عروس پاری که دون که پرزمه که و اغرقنا لازین من دکلا کسان کرده بود تکزیب کردون پایتونو بانی و گورا سرنگ و انجام دو ایرولو شو ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم تدين رسل دل نقلي اجمالي ذكر كي دي طول پیغمبران دا شلناوی دا غين رسل من دير پیغمبران راولي گل او غين معجزات ام پیش لل خود دلتا وي بما كذبو اول تكذيبو كو او پا ما كانو اليوم بيد ايمان نمحروم شو او کذالک نطبع بی پس دبانی مهر اولا گولای شو این مقصد داری دی منکرینو دی انکار دری مرتبی دی اول تکذیب ما کذب من قبل دویم دی ایمان نمحرومه کل پا ما کانو لیؤمنو او دریم بی پس دبانی مهر اولا گیدل کذالک نطبع علا قلوب المعتدین نثم باسنا بیمونگ راولی رسلینو لیر پیانبران دای قومونو تا فجاؤں رات لے وکلن دیتا پکارا دلیل نبانی پا ما کانو دلیو من اچھ دیمان نوڑے وے مما کذب بھی پساو چلی تجزیب کلو پاگی بانی ندی من قبل مدکی امدانگی مغرو پرون زیتے کا ان کو بانی ثم باسناهم باسنا من بعد موسیٰ لادرین واقع ذکر کئی ادرین واقع لادرین وروس ذکر کئی لقوم یونس اول واقع دا نوح علیہ السلام بیان شوه دویم واقع دا موسیٰ علیہ السلام بیان ای او دا امخ که ثم باسنا دا دلیل نقل اجمالی و دا طول پیغمبرانونا ثم باسنا بیمون اولی من بعد نروس دیون موسیٰ هون علیہ السلام الا فیران فیران تا ملیدهی مشران دا بیعتنا دا من کم وجزو بانی بیعاتن اللہ معجزات اللہ ورکریو سورت عراب کی بیان تیر شویو پس تکبرو دی لیوک لبکانو قوم مجرمین و دی قوم مجرمان فلما جامو الحق من اندنا قالو ان هذا لسحر مبین فدیات کی داوی تکبر ذکر کئی مکویل پس تکبرو لیو تکبر یو لیو تکبر داو فلما جام الاقور کرا شرار دیو تاغی مند ترمنا نقالو اللیو انها دیقین اندالا سیر مبین خام خاجدو دیخ کارا قال موسیٰ اتقون ندین حقی لما جاکم اسیر ها لولا فیو ساہرون ویل موسیٰ لسما تاسویو حق دار کرا چلان تاسویو حق اسیر ها دا جادو دے ولا يفيو ساحرون نشکا مبیدل جادو گرو فالو اجیتنا لی تلپیتنا ما وجدنا لی ابانا تکون لکم الکبریا پا دیکی دو الزام ذکر کئی موسی هن لسلام باندې یو دا چې تاسو موږ د غزور دین نړوي او دویم دا چې تاسو مشری غواړي وته کونا لکم الکبریا ادو الزام په ولګول یو دا چې موږ د غزور دین نړوي دا خبره ولې کوو ډیر پار شوان په بدګمانه شي تاسو موږ دین خرابای او دویم دا چې تاسو مشری غواړي دا دیر پار شکم دی اقتدار والا دی چه غفی بدگومان شی نو دکی دادو الزام اولا گوال پاید ویلی وجه اتنا تارت تک دیمان تیتل پیتنا آجتا من گواری عما داخسنا وجه اتنا چون ویلی علی پاید من آبان اخفل فاران و تکون لکو ملکی بریاو او شی تا دور نمشری پزما کیو ما نهنو لکو ما او نیو منگب تاسو دوڑوانی ایمان لرون کی وقال فرعون اوتونی بکل ساحر علیم اوال فرعون ناتاو قیمات پا ارجادو گرفو یبانی فلما جا سات ورکاچر ارجادو گرفو قال لهم موسا ولیوتا موسا علیہ السلام القو غرزو ما انتم القو ناتاسو غرزوون کی وی اوال دای موسا علیہ السلام تبیریو چه ایمان تلقی من نکونا نحن الملقین سوات عراب کی تیر شویو نموسیٰ علیہ السلام دیتی ویل چه تاسی اول خبریم ساگانی و رسی و غرزوی فلم مال قوار کرا چه غرزوی خبریم ساگانی و رسی ویل موسیٰ علیہ السلام ما جیتون بی سیرای تاسو آتگری پاگی بانی از سحر و جادو دی ان الله سيتون جنلا با باطل کی دی جادو لرا یعنی مقصد داره دا بی اثر شی ان الله خیان نافق نمبر بادی عمل نبرابر عمل دا پساد کو ان کو او ثابت بکرنا قفل کریمو بانی اگر که بدی گری مجرمان فما آمن لی موسی اللہ ذریت من قومه پا آما آمن ایمان نانور پوسا علیہ السلام بانی یا پا ما آمن علی موسا ایمان رانور پوسا علیہ السلام الا ذریت مگر اغا نو جوانان دا دا قومنا یعنی مقصد داری دا موسا علیہ السلام ملگرتیا چو وکلا نو دا جوانان وکلا مو پسیرین جی کرکی چی اکثر دا انبیاء ملگرتیا چو کلی جوانان وکلی دا مخالفات مشران وکړي یو مضمون دا و چې د انبیو ملګرتیا غریبان وکړي او غټانی مخالفات کړي او دویم دا چې ملګرتیا نوجوانان وکړي چې کوم مشرانو هغې ملګرتیا نه ده کړې هغې اکثر په خپله بېدینۍ کې پاتې شوي دي نو الا ذریه مانا سره ځوانان علا خواب این صدلی یه رینا در فیران نداری مشرام نه آیاب توی نام چرای با پیرنک او غرزی این داغی نه یه رام که دا خود یه ری با وجود بیند مسال اسم ملگرفیا وکلو پاقی ایمان راور در دی کلک ایمانو و این فیران اقین فیران لعال این قام خالوی که اون که افضل مایی که اقینم داود زیته که اون کنه وقال موسى والموسى لسام يقوى مزمع اكتاس ومان نرأي پان لاباني الخاص پان لاباني توقلو كي كي يوي تاسي مسلمانان فقالوا يليو على الله توقلنا خاص پان لاباني من جانس پار لره يارب زمان قامن مقرزا وفدنة للقوم الظالمين فدنة من ازميخ او فدنة من زیاده پیدنی این مقصد داره چه در زالیمان اللہ پا منگ مسلط کوا پیدنتن پیدنه در قوم زالیمان در پاره این مقصد داره در زالیمان برا بان اللہ من مسلط کوا چه در منگ رسا زاگانی او ریماندون را کئی و نجینا و رحمتی که من قوم الكافرین او الله منګه خلاص کې په سیده خپل رحمت باندې الله نه دعا کوي خدای الله رحمت الله ته وسیله کوي ځکه به رحمت یې کټ کې وای. واوحینا الی موسی و اخیه او منګه الهام وکړو موسی علیه السلام ته او دانه کې دا ورور ته انت وو چې تیار کړي د قوم سره دواړه لپاره په مصر کې کورونه وجعلوا بيوتكم قبلة او جوړ کړئ په کورونو کې قبلة ځای د مانځه کومه ده وجعلوا بيوتكم قبلة جوړ کړئ په کورونو خپلو کې قبلة ځای د مانځه دویم معنا وجعلوا بيوتكم قبلة وګرځوا عبادتخانې طرف د کعبې ته واقعی مسلط پابندی کوئی نمانزا و زیر ورکی مومنانو تا وقال موسیٰ ربنا انکا تیر فراونا پا دیار کی دی موسیٰ علیہ السلام خیری ذکر کئی چه خیر کی اگر فراونیانو تا خیری وکلی موسیٰ علیہ السلام با خیری کولی او حارون علیہ السلام با پاقیبانی امین وا وقال موسى والموسى علیه السلام یا رب من یقین تاول کرد پیراون تا دایی غطان تا خیس اوان نپا جون دنیوی کی رب بلی رب من گلی ظلو عن سبیلک انجام داری لی ظلو کی لام دا عقیبت دی چه دی مال داری انجام داره ود چه دی پخفلم گمرا شنور و گمرا کئی لیو جلو شده گمرا کی گمراشی انجام داره چه گمراشی یا نور گمرا کی ربنا تمیسی رو منگا حلاکت رو دیو انو اولاد باری دی خیره و تاوکلی پیرونیانو تا او دی خیرو اثر داو چه لار پیرونیانو ما انو طول تبا کرد دغه اروپا او اشرافو په سونه غټي جوړې شوې دي وګورئ نو الله وي الله سخیر باندې دی په لونو باندې دې په ژوند باندې مهر ولګوا په نایم دې ایمان راوړی هتا نه ولا عذاب له امتدې چې ویني عذاب درته اونکه قالوا لنا فقد اجيب دعوتكما فاستقيما قد اجيبت فتاقص لقبو لك شو دعوتكما دعا ساسي دوارو دعوتكما دعا خو موسى الاسلام کلي هون الاسلام پی امین ویره امین تم دعا ویره شویره او دعا کی اصل شی اصل اخفاله چه پتا بانی دعا کی قادو جیو تاکسر قبول اکشوی دا دعوتو کما دعا ساسی دوارو پاس تقیم اکلا کدری گئی سمان اخفل دعوت جاری ساتی او پاس تقیم اکلا کدری گئی دی دعا پسر قبلیلو کی با جلتی نکوی دا چکر دا خیره پیرونیانو توکلی نو سلویخ کال روستو بیا پیرونیان تبا شو یعنی کلا کلا اللہ حق والا شو نیکان و دعاگان و خیری قبولی که خواهی بانی وقت لگی اکد موسیٰ علیہ السلام چرا کمی خیری کری نو لده خیرو نا سلویخ کال روستو بیا پیرون تبا شو بیده ولا تا تبیان نی تابیداری مکوید لانا کسانو چیان پویگی و جاوزنا بمنی اسرائیل البحر پاد وان پیراون و جنون بغیم و عدو پا دیاد که نجات دا من اسرائیل ذکر کئی چن اللہ بن اسرائیل تا نجات ورکو او پیراونین اللہ تبا کرد و جاوزنا من پوریسل بن اسرائیل البحر دریا بانی پاد با مرکز شد دیو سی پیراون او دا لخکری بغیم دا وجه دا زیتینا زیتی ایکاو وعد وو دو وجه دو سرکشی و دو زرنا بغی نوای د زیتی نواد و نوای د سرکشینه حتی اذا درکو نغرق و تر دی چرا گیر کده در دو بیدلو تر دی پوری چرا گیر کده در دو بیدلو اینه دیسه شو دوب شو دام کار دلیل لبدی بانی چه پیراون ایمان نده روڑه و بچشوه نده بلکه پیراون سیده دوب شوه ده کرنا سوی دو بیدلو دی را گیر کو نقال ودي آمنت أنه لا إله إلا الذي ذا إيمان ناور وقد كلمه ويلي زنكران پتهمك خود دور تهمك دي إيمان أو دي كلمه ولا پیدا ندور کلي نقال دول آمنت منغا ما إيمان ناور چه أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أطول مدونة دي كان المقصد داري وقد كلمه ويلي و دا کریمه نه دبکار شوی دکه دستیم که ایمان ناور چه عذاب ورید عذاب پی شروع شو و چه کلا سری باند اللہ عذاب شروع شی او دا وقتیم که ایمان ناوریم دا ایمان اللہ تا معتبر نده دکه دا جبری ایمان ده دا خیاری ایمان نده ایمان خواه معتبری چه اختیاری ایمان ده پا خوشی با ایمان راوری نقال دویل آمان تو ما ایمان نور چه نوشن لا اله نشتبل معبود والحق مگر آغازاد ده چه ما ایمان نور پاقی بانی ایمان نور پاقی بانی بانی اسرائیلو و انا من المسلمین او زد مسلمان هم نیما این مقصد داره بی وقت ایمان نور خو دو ایمانو دا پیدا ور نکلا آل آن وقت اصویت قبلو الله تعالى أهل آنا وسيمان ناوري دارا پا المخيم تير شو دارا يولا پا زو مخي دي سورات كي كمزاكي تير شو أثم إذا ما وقع آمنتم بي أهل آنا وقد كنتم بي تستعجلون يو پانزو سم كي تير شو دار تبعي غلا پا ذكر كي شو أهل آنا وسيمان ناوري وقادا سويتا أو تانا پرماني كريو مخي اوی د مفسدانو نه فالیوم ننجیک بدنیک لتكون لمن خلفک آیه الله تو چنن رزی ننجیک اخلاص او تانرا ستا بدن یمن ننجیک او چز زیت ورز او ستا بدن الله ول نجات ورکو خدا نجات به پیدی نجات دی دا ولی ځکه چې روح یې ووتله یعنی مړ شو تباه شو صرف بدن یې بچ شو لکه څنګه چې ده دا کریمه بې پیدې وه بې پیدې کریمه ول او نجات یې ور نه کړو نو دغرنګ یې بې پیدې نجات الله دله م ورکړو چې صرف بدن یې ور لوړ ځای ته را ګزار کړو نونه جی که خلاص او ترستا بدن دیر پارشیر تاوانی دی تکونه دیر پارشیری من نوچار پار خلب اگستا نو سری آیانی و نخا او یقینان دیر خلق و ندمون دیاتون نخام خانا خبر دی ولقد بوانا بنی اسرائیل مبو و صدقین و رزقناهم من الطیبات مخیر فرونیان و حلاکا ذکر شو نوز پیراون د حلاکت نو روستو د بنی اسرائیل حاله ذکر کای او په دی باندې الله خپل اجمالی نعمتونه ذکر کای چنه و زین میم ورته رزقونه می ام ورکله خو به هم دای سو کو اختلاف یو کو د خلاف نه نم نو روستو کو ولقد بوانا تاسم ورکله بنی اسرائیل تم بو واسقین زی مزیدار من زیور کو بنی اسرائیل تا مبو اشویدقین اغازه مزیدار و رزق را موری قول کو تیمین توی باتی پاک شوین لا پا مختلف بود اختلاف نو کره تا جامع العلم و تا دی چرا ردی و تا علم این ربا که قینستان ربا پیسر و کیدی و ما بین کفور دی قیامت بانی پا آسان که جدی پاک اختلاف کاو فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فإن كنت الله كي يتفشك نبيل سامت ختام دي الله كستا شكي نفاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك نمخنو مليان نتفوسوك خود پیغمبر شک نو او نیت پوس زورت پوس ایم نده کره نو پا این کنده پی شکین که خطاب چا تره نبی علیه السلام تره اللہ و توی کستا شکی در قرآن بارکی نو پا سلیل ندین اقرون لکتاب در مخکنو بلین اللہ و تو پوسو که خود نبی علیه السلام شک نو نو تو پوس ایم نده کره تو پوس زورت نو او دوی مانا پاین کنده که ری پیش شکی این پتنگواری در لکی در خلکی ترازونه کهی او پا دی باندستاز لطنگی گی نو پا سلی لدین اخرون الکتاب در مخکنو ملیان در تپوسو که چی اغا تا خبر که و بیان در تاوی گی چی مخ که حق بار سونگ سبر و برداش کلی و ندانگی سبر و برداشتم که وزلم تنگو و دوی مانا که ایتا پا پیش شکین پا تنگواری درلکی در خالکو رو پی گنده ونی درلک تنگیگی در مخکنو مولیان در تپوسو که چه غلی خبر کی چه مخ که انبیاء و نور حق برسوم رو صبر و برداشت کره در تم صبر و برداشت کوا فاین کنده که ایتا پیش شکین مشتر که دامنا چه مولانی گره تپوسو کرا کسان نا چلوری کتاب مخستانه داقی سراغلی و دیتا حق سا درامنا پس مکی غشا کون کنا ولا تکونن من الذین کذویات النائی پا تکون من الخاسرین دا تفرید پا مخی باری ولا تکونن مکی غدا کساننا کذو چی درو جن گرنید اللہ ایتونا پا تکون شیوان من الخاسرین دا توانیانونا ان الذین قناکسان حقات ثابت شوی ده پاقی بانی کریمت و رب بکا پیسله در رفستا این اللہ پی دعذا پیسله کرید لای منو ده ایمان روڑی ولو جاتون کراش ریو تا کل آیتین هر موجزه هر قسم موجزه راش او کل آیتین ده مانا و مانا ده جمع آیتین سم راش پور موجزه راشید ام ایمان روڑی حتی رو العذاب الالیمت دیش بینی عذاب درده بون که چه عذاب بینی به ایمان ناوری وقتیم که ایمان اللہ تا معتبر نده اکاو جبری ایمان ده اللہ تا معتبر نده فلولا کانت قریتون آمنت پنفا ایمان اللہ قوم یونس دری مواقع بیانه دو واقعات مخ که بیان شده نوح الاسلام واقع و دو موسی الاسلام واقع او دین مقصد سو تخویف دنیاوی و چه گوره دین بیا و مخالفین اللہ دنیا که تباہ کلا نو کتاش خبر نمانی تاش هم تباہ که گئی داو درین واقع جی کر کئی دیونس علیہ السلام واقع جی کر کئی او دین واقع نا مقصد ترغیب دے توبے تا چه اللہ توبہ او باسی ایرش اللہ توبہ قبول اکی لیکا قومینوس اگی توبہ ویست تلا نا اللہ دا غی توبہ قبول اکلالا دا قوم دو یونس علیہ السلام دای پا عراق کے پا موسیل خار کے پا نینوا کری کے بعد پا موسیل کے پا نینوا نمی کری کے دای بعد یونس علیہ السلام دای تس زمانہ دا چلاولی ہو لیکن دا انکار ہو کو بے یونس علیہ السلام توہی را لچلی قوم لخبر وکلا چه دیو رجل سردی بان عذاب را تو والده که ایمان را نور چه کل دریم ور نیزی شوا یونس علیه السلام دا سفر اراده وکلا دا که یونس علیه السلام پوش شیقینی دی خلق و عذاب رازی نو پا دیو وجه بان اغر سفر اراده وکلا دیم از که دا قوم چو دیتم دا اندازون پا تاوری چه یقینی دا بند اللہ عذاب رازی نو د ټول په اخلاص باندې توبه وکړه والله توبه قبول کړه نو فلولا کانت قريه ولنو دا کلی والا پاسوالی نو دا کلی والا آمانا چی ایمان را وڑا وی پانا پا پاس پیدا وار کری وی دیتا ایمان دا دی الا قوم یونس مگر قوم یونس علیہ السلام ہر کرے چی ایمان نا وڑا من لری کدین عذاب سو شرمون کی پو جون دنیا وی کی او فائدہ مرلت وار کری وی وقت پوری ولو شاء ربك لآمنن في الأرض جميعا كلهم الله يكستاد رخ وخشوه نبي رسانو تسلی ورگئی چه گوله دی خلق و ایمان اللہ تعالی پا اختیار کرے او ستا پا اختیار او زور کرنے ولو شاء ربك وخشوه استاد رب نخام خا ایمان برارو او چاچ پزمه کری طولو پا یو زربانی افان تتوکری هنناس ایتا بجدیو کی خلقو بانی افان تتوکری هنناس ایتا بزور کی خلقو بانی تردی چیلی مومنانی پا زور دی نشی مسلمان ولی وما کانی نفسی نتومن ایلا بی این اللہ ایدام تسلی دا چی دی خلقو ایمان دا اللہ پا توپیق بانی دی ان دا اللہ توپیق نا بغیر دی ایمان نشی راو دی وما كان لنفس ان تشرف هذه ونفس ایمان نور الا باذن الله ما قال الله باذن باني الله توفيق ويجعل رسا غرز الله فريتنا پاک سن چقن لري وينذر ما في السماوات والارض دعوه المنكرين تا الله تعالى توي شي يقضي لنو كي سوچ وكاي وينذر ما چو غري ما في السماوات سنگ دل ندي اللہ دی والی پاسمان نو پزمائی کی وما تونی لآیات وان نظرو پیدا نور کی آیاتونا او پیغمبران اقوم تا چو ایمان روڑی پہلین تجرن اللہ مستا یامین لدین خلو من قبل امتخیب اخربی ذکر کی اللہ دی انتظار نکی مگر مثل لبر اداک اسام دی تیر شوی مخ کی دیونا یعنی پہ مخکنو بانی دلنا عذاب راغل ہے نوس عذاب ابدی امراشی قلو آیا پان تجو تاسو انتظار کو انی معاکم یقین دستاف سر من المنتظرین انتظار کو ان کرے ما ثم ننجی رسولنا بے مخلاص او پل پیغمبران او ها کسان چا ایمان نوڑم دغرنگی حقا نلین اللہ زینی منگ بانو للمؤمنی چا منگ بچکو مؤمنان نورا قل يا أيها الناس إنكم في شك من ديني فلياد كي رات كي لشرك في العبادت ويا يا خالو كي يتاش في شك المال ديننا فلا عبدوا الذين تبندقينكم لك سمتاش بندقوا ما سوى دلنانا لا دلال إلا الله معنالا فلا تعبدوا الذين تعبدون ودلال إلا الله يومانالا ولكن عبدنا الذي يتوفاكم دار الا لا ترجمه ده ولكن اعبد الله الذي كنزبنيكم الله غزا تشتاسي ويني او ما تامر شو شم ده مؤمنان وانا قيم وشك وذا برابر كخبل مخدي ديني غدين ده حنيفا كلك التوحيد باني او مكي غتر مشكاننا ولا تعبدوا من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم بذلك رد كل الشرك في الدعاء او ده بيان ده چې د الله نوم اسو هیڅ مخلوق د حق دار ده بل نه نشته ځکه چې دې مخلوق څه اختیار نه کوي ضرر نشته ولا تدعوا مرابا ما سوى الله نه اسو چې اتار پیدا نشي سوله ولا يضركم ضرر سوله اشته اتا فإن فعلت الله إذا كار ديوكو فس يقين أنت ربضوك هم بيد الزاليمانونا وإن يمسسك الله بدون فلا كاشف له إلا هو فديك رد كي لشرك في التصرف ما خيات كي رد لشرك في الدعاء أو ديات كي رد لشرك في التصرف أو دايو قسم لا لما خيات دفار دليل أم دي ولا تعبدوا من دون الله د الله نه ماشوان نور څوک مه رامبدل کولی، ځکه چې بل څوک هم تکلیف نه شي لرې کولی. وایم سس کلا کور دی ته الله بې زور تکلیف الا کاش فله نشته کوونکی غیر الا هو مگر یو الله دی. وای یرید که کالا اراده وکړه ته د خیر نو پناه را دانشته واپس کوونکی دی په وجود الله مهربانی ده. او یوسیو بیرسین نه ده خپله مهربانی چا ده چې الله وړي خپلو بندیګانو نه، او دا الله بخښونکی او مهربانه دی. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم، دا ترغیب دی قرآن ته. او د قرآن کریم باره کې دوه قسمه ډلې ذکر کوي. ولته ورته یا ایها الناس شی خلکو قد جاءکم الحق، راغلی تاسو حق سادرم نه. فمن اهتدى چا شری فاصل په انما یهتدی، یقینا ذا هدایت حاصلی لنفسی لپاره د خپل ځان پیدا بیدت ای. ومن ضل سوچ گمراش پا انما یضل، یقینا دی گمراه کیگی علیه چه بوج وپد بانی. وما انا و نیم زالیکم تاس پانی بوکیر زیموار. واتمی ما یوحا الیک واسفرات یحکم الله و خیر الحاکمین. سورت ختمی ناخیر که نبید سمن تسلی ورگی. او دارنگی تشجیر پیغمبر تا پا دعوت دا توحید. دارنگی پا سبر کولو پا تکلیپونو بانی دا اللہ دا پیسلی پوری. وات تا بی تابیداری که مالا سیو حایلی که چو وحی کی کتاب تا یعنی دا اللہ کتاب بانی کرکشا، او دا اللہ دا کتاب دعوت پا شلوا. او واسبر صبر کوا تا یحکم الله، یعنی مقصد دا دی کبلی کې لبان ابتداعات راځي نو دوی به صبر کوي. واسبر صبر کوا تا یحکم الله، تا دېش فیصله وکړي الله پاک. وهو خیر الحاکمین، دا نه غوره دی فیصله کوونکو نه.